அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அல்ஹம்துலில்லாஹ், ரம்ஜான் கான்ஃபரன்ஸ் 2014 میں இன்ஷா அல்லாஹ் தஆலா ஆஜ் கா ஜோ ஹமாரா பஹலா உன்வான் ரஹேகா வோ ஹே வாலிதைன் கே ஹுகூக், ஜிஸ்கே முகர்ரிர் ரஹேங்கே ஷேக் அதீகுர் ரஹ்மான் சிராஜி ஹஃபிதுல்லாஹ். மே ஆப்கா முக்தசர் ஸா தஆருஃப் ஆப் லோகோ கே சாம்னே ரக் தூ. شیخ نے جامعہ سراج العلوم نیپال سے فراغت حاصل کی، اسی طرح آپ نے ایم اے اردو اور اسی مضمون میں آپ نے نیٹ ایگزام جو ہے کوالیفائی کیا، اسی طرح اس کے بعد آپ نے جامعہ اردو علی گڑھ سے بی ایڈ کی ڈگری حاصل کی، اور الحمدللہ پچھلے 15 سال سے ہمارے اس شہر میں آپ ایک خطیب اور امام کی حیثیت سے درس و تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں. میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے شیخ کو دعوت دوں گا کہ وہ یہاں پر آئے اور والدین کے حقوق اس عنوان پر جو ہے روشنی ڈالے. جزاک اللہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. معزز سامعین، برادران اسلام، بزرگوں اور دوستو، قابل احترام میری مائیں اور بہنیں، حمد و صلات کے بعد میں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 اور بخاری مسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے. آج مجھے جس عنوان پر لبکشائی کرنی ہے وہ ہے والدین کے حقوق. آپ جب قرآن پڑھتے ہوں گے تو اکثر و بیشتر مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کہیں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کا مطالعہ کریں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. آخر اس میں حکمت کیا ہے؟ آپ اس کو سمجھ لیں تو آپ کے دماغ میں والدین کے تعلق سے جو بات کھٹک رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور والدین کے مقام و مرتبے کو آپ سمجھ لیں گے. والدین یہ رب مجازی کا درجہ رکھتے ہیں. اللہ رب العزت یہ رب حقیقی ہے، والدین یہ رب مجازی ہیں. گویا اللہ تعالیٰ نے ربوبیت کبریٰ کے تقاضوں کی تکمیل کے بعد ربوبیت صغریٰ کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی ضروری قرار دیا. اللہ رب العزت یہ رب حقیقی ہے، اسی لیے اس نے عبادت کے جتنی شکلیں ہیں، عبادت کے جتنے معاملات ہیں، ان تمام کو اس نے اپنے ساتھ خاص کر دیا. عبادت ربوبیت کبریٰ کے بعد اب دوسرے نمبر پر ربوبیت صغرا، جس کو میں نے آپ کو بتلایا کہ اللہ رب العزت یہ رب حقیقی ہے اور والدین یہ رب مجازی ہیں. گویا اگر آپ ربوبیت کبریٰ کے تقاضے پورا کرتے ہیں لیکن ربوبیت صغریٰ کے تقاضے پورا نہیں کرتے، تو آپ کا یہ عمل اللہ کے یہاں محبوب نہیں ہے۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ ربوبیت کبریٰ کے ساتھ ساتھ ربوبیت صغریٰ کا بھی خیال رکھیں، گویا اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے ضروری ہے کہ جن کے واسطے سے آپ وجود میں آئے ہیں ان کے بھی مقام و مرتبے کو سمجھیں۔ والدین کا معاملہ کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت پر غور کیجیے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے صاف صاف حکم دے دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو کی نہ عبادت کرو تم مگر اسی کی، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر وہ دونوں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، تو تم ان کو اف تک نہ کہو اور ان کو جھڑکو مت، وقل لہما قولا کریما، نرم درست اور ایسی بات کہو جو ان کے دل کو موہ لے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحم و کرم کے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکائے رکھو، اپنے رحمت کے بازوؤں کو ان کے سامنے پشت رکھو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کرتے رہو کہ اے میرے پروردگار تو بھی ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا۔ غور کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ نہ صرف احسان و سلوک کرنے کا حکم دیا ہے بلکہ ان کے سامنے اف تک نہ کہنے کی کا حکم دیا، آپ ہوں تک بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑھاپے کے عالم میں والدین کے جب اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں وہ بچے کے ہر طرح کا محتاج ہوتے ہیں، اس کے طاقت کا، اس کے رحم و کرم کا، اس کے اخلاق حسنہ کا۔ ایسے موقع پر اگر آپ ان کو ہوں کر دیں تو یہ دل جس کو میر انیس نے آپ گینا سے تشبیہ دیا ہے اور کہتے ہیں خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ کینے کو۔ یہ دل جو بڑا نازک ہے، جس طریقے سے کانچ بڑا نازک ہوتا ہے ذرا سے دھکے میں وہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسے یہ دل بھی بڑا نازک ہے، ذرا سا بھی آپ نے والدین کو کچھ کہا ان کے دل کو ٹھیس لگی، یہ سمجھ جائیے کہ آپ کے لیے خطرہ ہی خطرہ ہے۔ میں حوالے جات اور تاریخی واقعات کی روشنی میں یہ واضح کروں گا کہ والدین کی نافرمانی اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ پہلے آپ قرآنی آیات کی روشنی میں والدین کے تعلق سے سمجھ لیں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم اللہ نے ایک جگہ نہیں کئی مقامات پر دیا ہے۔ سورہ لقمان میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، حکم دیا ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ماں نے اس کو تکلیف پر تکلیف برداشت کرتے ہوئے اس کو اٹھائے رکھا۔ اس لیے ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، من احق الناس بحسن صحابتی، میرے احسان و سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا پھر؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا پھر؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا پھر؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ۔ غور کیجئے گا، چار بار سوال کیا صحابی رسول نے، تین بار ماں کا لفظ آپ نے فرمایا، ایک بار باپ کا، گویا یہ حدیث یہ بتلا رہی ہے کہ باپ کے مقابلے میں ماں کا تین گنا حصہ زیادہ ہے۔ ماں احسان سلوک کے معاملے میں بچے کے احسان کا تین گنا زیادہ حق رکھتی ہے باپ کے مقابلے میں۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ شریعت نے ماں کا حق یہ کیوں رکھا ہے؟ اور پھر آپ سنتے بھی ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ باپ کے تعلق سے فرمایا، الاب اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے درمیانی دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ گویا اگر آپ کو جنت میں جانا ہے، جنت کی نعمتوں سے بہراور ہونا ہے، جنت کے لذات سے فائدہ اٹھانا ہے، تو آپ کو ماں باپ کی خدمت کر کے ہی یہ چیزیں میسر ہوں گی۔ ماں کا حق تین گنا زیادہ اس لیے کہ تین مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں وہ صرف ماں ہی برداشت کرتی ہے، باپ کا اس معاملے میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ حمل، 9 مہینے ماں اپنے پیٹ میں بچے کو لیے رہتی ہے، مختلف تکالیف کو جھیلتے ہوئے بچے کے حمل کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، یہ صرف ماں کا کام ہے، باپ کا نہیں ہے۔ ولادت، جو زچگی کا عالم ہوتا ہے، یہ موت اور حیات کے کشمکش کے درمیان عورت رہتی ہے، اور وہ اتنی تکلیف دہ عالم ہوتا ہے کہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب درد دل لاحق ہوا، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیم منسیا، کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور مجھے بھلا دیا گیا ہوتا۔ میرے بزرگ دوستو، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو جو زچگی کے عالم میں انتقال کر جائے، بچے کی ولادت کے وقت میں اگر عورت کا انتقال ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو شہید قرار دیا ہے، شہادت کا درجہ عطا کیا ہے، وہ عورت شہید۔ میرے بزرگ دوستو، اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے دودھ پلانے کا۔ 2 سال تک ماں اپنے خون کو دودھ کی شکل میں بچے کو پلاتی ہے، بچے کے آرام و آسائش کا پورا خیال رکھتی ہے، بچے کی صحت و تندرستی کے لیے کبھی کبھی اسے اپنے خوراک پر بھی کنٹرول کرنا پڑتا ہے، کبھی راتوں کی نیند کو تج دینا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر بچے کی پرورش اچھے انداز میں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے والدین کے حقوق کو اتنا اجاگر کیا ہے کہ آپ ماں باپ کے مقابلے میں کسی اور ہستی کے حقوق کو اتنی اہمیت نہیں پائیں گے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ماں باپ یہ ہماری پیدائش کا ذریعہ بنتے ہیں، اسی لیے شریعت اسلامیہ نے سب سے زیادہ حق انسان پر ماں باپ کا رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رغم انفن ثم رغم انفن ثم رغم انفن من ادرک ابوی عند الکبر احدہما او کلیہما فلم یدخل الجنہ، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جو بڑھاپے میں اپنے ماں باپ میں سے ایک کو یا دونوں کو پائے اور جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ میرے بزرگ دوستو، یہاں بھی بڑھاپے ہی کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ کے نبی نے، کیونکہ بڑھاپے کا یہ عالم بڑی ہی قسم پرسی کا عالم ہوتا ہے، اور چونکہ بیٹا جوان ہوتا ہے، جوانی دیوانگی ہوتی ہے، پورے کاروبار اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر اولاد اپنے ماں باپ کو بھلا دیتی ہے، نتیجتاً کیا ہوتا ہے، میں آپ کو واقعات کی روشنی میں اس کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ اچھا سلوک، یہ ہجرت اور جہاد سے بھی افضل ہے، ہجرت اور جہاد سے بھی افضل عبادت والدین کی خدمت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، ہجرت پر اور جہاد پر۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ ہجرت پر اور جہاد پر بیعت کر لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا مقصد کا اللہ کی رضا اور خوشنودی، اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہجرت کر جاؤں اور اللہ کی راہ میں جہاد کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، تم لوٹ جاؤ اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، یہی تمہارے لیے سب سے بہترین دولت ہے۔ غور کیجیے، ہجرت اور جہاد کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو ماں باپ کی خدمت کے لیے لوٹ جانے کا حکم دیا۔ یہ اشارہ رہا کہ شریعت نے ماں باپ کے مقام کو بہت اونچا رکھا۔ ہاں، بعض مواقع ایسے ہیں جہاں پر ہم ماں باپ کی بات نہیں مان سکتے، وہ کیا ہے؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ تم کو مجبور کریں، تم کو حکم دیں کہ تم اللہ کے ساتھ ایسوں کو شریک کرو جن کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، فلا تطعہما، تو تم ان کی بات نہیں ماننا۔ گویا بات نہ ماننے کی اجازت ایک ہی شکل میں ہے، وہ یہ ہے کہ ماں باپ اگر آپ کو شرک کی دعوت دیتے ہیں، ماں باپ آپ کو اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنے کا حکم دیتے ہیں، آپ بلا جھجک ان کی بات کو ٹھکرا سکتے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابو امی، آپ کی یہ بات اللہ کو ناراض کرنے والی ہے اور میں آپ کی خاطر اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ آپ سمجھا سکتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں۔ جب یہ مسلمان ہو گئے تو ان کی والدہ نے قسم کھا لی کہ میں بھوک ہڑتال کروں گی، دھوپ میں بیٹھوں گی جب تک کہ میرا ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کا انکار نہ کر دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ سے بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اسی طریقے سے دوسرے نوجوان صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ بڑے ناز و نعم میں پلے تھے، اپنے ماں باپ کے اور خاص طور سے ماں کے بڑے لاڈلے تھے۔ جب یہ مسلمان ہو گئے، ان کی ماں نے ان کو مجبور کیا کہ کلمہ شہادت کا انکار کر دیں، اسلام سے برگشتہ ہو جائیں۔ انہوں نے کہا، ماں تم بھوکو پیاس رہ کے مر بھی جاؤ گی تو بھی میں کلمہ شہادت کا انکار نہیں کروں گا۔ گویا ہمیں اگر اجازت ہے ان کی بات نہ ماننے کی تو صرف اور صرف شرک کی بنیاد پر۔ وہ اگر ہمیں یہ حکم دیتے ہیں اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرو، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرو، تو ہم اس وقت انکار کر سکتے ہیں، باقی اور کسی مواقع پر ہم ان کے ساتھ غیر مؤدبانہ سلوک، ایسا سلوک جو ان کے دل کو ٹھیس پہنچائے، قطع نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ اگر ہمارے ماں باپ مشرک ہیں، اگر ہمارے ماں باپ کافر ہیں، تو بھی ہمیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کے ساتھ دنیا میں اچھے بھلائی کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ میرے پاس آئی ہوئی ہیں، وہ کفر کی حالت میں ہیں، کیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا، ہاں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میرے بزرگ دوستو، ماں باپ کا احسان بندے پر اتنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کا بدلہ چکانا چاہتی ہے تو اس کی ایک ہی شکل ہے، ایک ہی شکل ہے بدلہ چکانے کی، ورنہ ماں باپ کے احسانات کا بدلہ انسان زندگی بھر ان کی خدمت کرے گا تو بھی ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا، یہاں تک کہ اگر ماں کے دودھ کا بدلہ ہی چکانا چاہے، پوری زندگی کی نیکیاں ماں کے دودھ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ماں نے جو تکلیف اٹھائی 9 مہینے تک، ماں نے جو تکلیف اٹھائی ولادت کے موقع پر، ماں نے جو تکلیف اٹھائی بچے کو کہ آرام و آسائش کے لیے اپنے رات کی نیند کو خراب کر کے، اس کے احسانات الگ ہیں۔ وہ احسانات کیا بنیاد؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے ماں باپ کے احسان کا بدلہ صرف اس صورت میں دے سکتا ہے کہ اپنے ماں باپ میں سے کسی کو غلام کی حالت میں پائے۔ اب تو وہ دور غلاموں کا نہیں رہا، یہاں اشارہ رہا کہ اگر غلامی کی حالت میں باپ کو پا رہا ہے اور باپ کو خرید کر کے باپ کو آزاد کر دے تو گویا اس کے احسان کا بدلہ چکایا۔ اب چونکہ آج کا دور غلامی کا دور نہیں رہا، اس اعتبار سے باپ اور ماں کے احسانات کا بدلہ چکایا نہیں جا سکتا۔ میرے بزرگ دوستو، اور خاص طور سے میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ نوجوانوں، جوانی کی دیوانگی میں ماں باپ کے آپ دل آپ گینے جیسے دل کو نرم و نازک جیسے دل کو ٹھیس نہیں پہنچانا، ورنہ تمہاری زندگی ہمیشہ اجیرن رہے گی، دنیا بھی تباہ اور تمہاری آخرت بھی تباہ ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 ہستیاں ایسی ہیں جن کی دعاؤں کے قبول ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ 3 ہستیاں ایسی ہیں جن کی دعائیں قبول ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، ان میں ایک ہیں والدین۔ ماں یا باپ اولاد کے حق میں دعا کرے گی تو بھی قبول ہوگا، اولاد کے حق میں بد دعا کرے گی تو بھی قبول ہوگا۔ ماں باپ کی دعا اور بد دعا کی قبولیت کے لیے کوئی وقت نہیں رکھا اللہ نے، جب بھی ان کے منہ سے آواز نکلے گی عرض سے ٹکرائے گی اور اجابت کا درجہ حاصل کر کے دنیا ہی میں اس کے اثرات دکھا دے گی۔ آئیے آپ کو بتلاؤں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے بنی اسرائیل کے ایک عابد و زاہد حضرت جریج رحمہ اللہ کا۔ حضرت جریج یہ اپنی قوم کے بڑے نیک آدمی تھے، بڑے صالح آدمی تھے، عبادت اور بندگی کی خاطر انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ایک جنگل میں جا کے کٹیا بنا لی تھی اور وہیں رات و دن اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ان کی ماں کو جب بھی بیٹے سے ملنا ہوتا، بیٹے کے پاس آتی، حضرت جریج ماں کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرتے، ماں واپس چلی جاتی۔ ایک دن ماں آئی، اتفاق کی بات، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت جریج کی ماں نے کہا، جریج، دروازے پر دستک دی، بیٹے کو خطاب کیا۔ حضرت جریج نے سوچا، اب کیا کرنا، نماز پڑھ رہے ہیں، آواز دیتا ہوں تو نماز میں خلل پڑتا ہے، اللہ کا حق ماں کے حق سے بڑا ہے، لہذا انہوں نے جواب نہیں دیا۔ دوسرے دن آئی، اتفاق سے اس دن بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تیسرے دن آئی، اتفاق سے اس دن بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ گویا 3 دن تک ماں آتی رہی، 3 دن کے جواب نہ دینے پر ماں نے کیا کہا، اے اللہ، اس کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک یہ کسی بدکار کا منہ نہ دیکھ لے۔ غور کیجئے، اللہ، اس کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک یہ کسی بدکار کا منہ نہ دیکھ لے۔ ماں کی دعا نکلی، قبول ہو گئی۔ بستی میں ایک بدکار عورت رہتی تھی، شیطان نے اس کو ورغلایا، وہ حضرت جریج رحم اللہ کے کٹیے پر آئی، آواز دی۔ حضرت جریج نے دروازہ کھولا، کہا، کیا بات ہے؟ کہا، میں آپ کے ساتھ اپنا منہ کالا کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت جریج نے اس کو دھتکار دیا، وہ باہر جنگل میں گئی، ایک چرواہے سے ملی، حمل ٹھہرا، اور 9 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہوا تو اس عورت نے اعلان کر دیا کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ بستی کے لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنا نیک اور پارسا آدمی یہ کیفیت بھاگے ہوئے آئے، حضرت جریج کو باہر نکالا، مارنے لگے اور ان کی کٹیا کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا۔ حضرت جریج نے کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ بچہ۔ حضرت جریج فوراً سمجھ گئے یہ میری ماں کی بد دعا کا اثر ہے۔ کہا اچھا بچے کو لاؤ۔ حضرت جریج نے دو رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد اس بچے سے کہا بتا تیرا باپ کون ہے۔ حضرت جریج کے کہنے پر بچے نے کہا میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، معافی مانگنے لگے اور کہا آپ کہیں تو آپ کے اس کٹیا کو ہم سونے اور چاندی کے اینٹ سے بنا دیں۔ حضرت جریج رحمہ اللہ نے کہا نہیں، یہ میری ماں کی بد دعا کا اثر تھا جو مجھے یہ دن دیکھنا پڑا ہے، آپ جیسا میرا کٹیا تھا ویسے بنا دیں۔ غور کیجیے، ماں کی بد دعا کا اثر فوراً اثر کر گئی۔ آئیے ماں کی دعاؤں کا اثر۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، دشمنوں نے ان کو گرفتار کر لیا، ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں اور ہتھکڑیاں ڈال کر جیل میں ڈال دیا۔ ان کے ماں باپ کو پتہ چلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول دشمنوں نے میرے بیٹے کو گرفتار کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے دعا کرو اللہ کوئی سبیل پیدا کر دے گا۔ والدین کی رات و دن کی تڑپ اور دعا کا نتیجہ یہ ہوا، حضرت عوف بن مالک کے ہاتھوں اور پیروں سے بیڑیاں اور ہتھکڑیاں کھل گئیں۔ انہوں نے جیل سے باہر نکلتے ہی ایک اونٹنی پر سوار ہوئے اور اونٹنی کو لے کے بھاگے تو دیکھا کہ دشمن کے اونٹ بھی چر رہے ہیں۔ انہوں نے ان سارے اونٹوں کو بھی ہکایا اور اپنے ساتھ لے کر آ گئے۔ جب دروازے پر پہنچے تو دستک دی، ان کے باپ نے فوراً آواز سنی اور کہا میرا بیٹا عوف۔ ابھی ماں اور باپ بیٹے کی آمد پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ پیچھے اونٹوں کا ایک ریوڑ ان کے آنگن میں آ کے گھس گیا۔ باپ نے کہا بیٹے یہ کیا ہے؟ کہا آرام ہو جانے دو، بعد میں بتلاؤں گا، کیونکہ ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کی وجہ سے میں اتنا چور چور ہو چکا ہوں کہ میں میرے جسم میں طاقت نہیں ہے۔ بعد میں انہوں نے اپنی تفصیل بتلائی کہ یکایک میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری ہتھکڑی نکل گئی ہے، بیڑی ٹوٹ گئی ہے۔ میں بھاگا، دیکھا کہ دشمن کے اونٹ بھی ہیں، ان کو بھی ہکا کر لے کر آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ پہنچے تو آپ نے ان کے والد سے کہا کہ جیسے تم نے اپنے اونٹوں کو کھلایا پلایا ہے ان کے ساتھ بھی ویسے کرنا۔ اور آپ نے فرمایا من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزق من حیث لا یحتسب، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے مصیبت و پریشانی سے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ غور کیجیے، بیٹا ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا دشمن کے نرقے میں ہے، ماں باپ گھر پر دعا کر رہے ہیں، اللہ نے ماں باپ کی دعا سن لی اور بیٹے کو قید سے آزاد کر دیا۔ یہ ہے ماں کی دعاؤں کا اثر، یہ ہے باپ کی دعاؤں کا اثر۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط فی رزقہ و انثى فی اثره فلیصل رحمہ، جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو، اس کی عمر میں زیادتی ہو، اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ آپ تعجب کریں گے کہ بھئی روزی میں اضافہ کیسے ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ حقیقت میں روزی میں اضافہ بھی کر سکتا ہے، یا اگر حقیقت میں روزی میں اضافہ نہیں ہوا تو برکت اور خیر اتنی ہوتی ہے کہ آدمی کی زندگی کے لمحات بڑے سکون اطمینان سے گزر جاتے ہیں۔ عمر میں زیادتی، یا تو حقیقت میں اللہ عمر میں اضافہ کر دیتا ہے، یا عمر میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ آدمی برسوں کا لگتا ہے اور اس کی عمر میں برکت ہی برکت نظر آتی ہے۔ اس کے برخلاف ماں باپ کے دل کو ٹھیس پہنچانا، ماں باپ کے دل کو تکلیف دینا، اس دنیا میں بھی اس کا انجام بھگتنا پڑتا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے واقعہ رکھتا ہوں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ صحابی رسول ہیں، غور کیجئے گا، صحابی رسول ہیں، آخری وقت ہے، زبان بند ہے، گھر کے لوگ کلمے کا ورد کر رہے ہیں لیکن زبان نہیں کھل رہی ہے۔ ان کی بیوی بھاگی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی، کہنے لگے اللہ کے رسول علقمہ کا آخری وقت ہے لیکن زبان بند ہے، زبان سے کلمہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے۔ آپ نے حضرت بلال حبشی اور دیگر دو صحابہ کو بھیجا، جاؤ دیکھو۔ آئے، انہوں نے بھی کلمے کا ورد کیا لیکن زبان بند۔ پھر آپ کو اطلاع دی گئی تو آپ نے پوچھا کیا ان کے والدین زندہ ہیں؟ بتلایا گیا کہ ماں زندہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ محترمہ کو بلا بھیجا، وہ لاٹھی ٹیکتی ہوئی آئیں، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ آپ کا بیٹا علقمہ کا؟ ہاں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علقمہ کی ماں اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ علقمہ کی ماں نے کہا اللہ کے نبی میں اپنے بیٹے کو معاف نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، بلال لکڑیاں اکٹھا کرو اور اس میں آگ لگاؤ، جب آگ روشن ہو جائے تو اس میں علقمہ کو ڈال دو۔ ماں نے جب یہ سنا تو بیتاب ہو گئی اور کہا اللہ کے رسول میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو آگ کے حوالے کیسے کر سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علقمہ کی ماں اگر تم اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرو گی تو اس آگ سے 70 گنا زیادہ تیز آگ جہنم کی آگ کے اندر یہ جلے گا۔ حضرت علقمہ کی ماں نے کہا اللہ کے رسول گواہ رہیے میں اپنے بیٹے علقمہ کو معاف کرتی ہوں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ادھر علقمہ کی ماں نے معاف کیا اور ادھر حضرت علقمہ کی زبان کھلی، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد ہوا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ یہ ہے ماں باپ کے نافرمانی کا انجام۔ آئیے اب آپ کے سامنے رکھوں چند واقعات جو بڑے ہی تکلیف دہ بھی ہیں اور بڑے ہی عبرت ناک بھی ہیں آج کل کے نوجوانوں کے لیے۔ اور میں آپ کو بھی بتلاتا چلوں کہ اکثر و بیشتر واقعات اکلوتے بیٹوں کے ہیں۔ ایک ماں، ایک باپ، ایک بیٹا۔ باپ کا انتقال ہو چکا ہے، ماں ایک بیٹے کی خاطر اپنی جوانی کو تک دے رہی ہے، اپنے بچے کی پرورش و پرداخت کے لیے جتنی بھی سپاسٹی ہو سکتی ہے، جتنی اس کی محنت و طاقت ہو سکتی ہے، بچے کو پڑھا کر جوان کرتی ہے۔ بچہ جب ڈگری پا کر کے گورنمنٹ سرونٹ ہو جاتا ہے تو بیٹے سے کہتی ہے بیٹے میں نے تمہارے ماموں کی بیٹی کے ساتھ تمہارا رشتہ طے کر لیا تھا اور تمہاری ماموں کی بیٹی بھی تمہاری کامیابی کے لیے دعا کرتی رہی، آج وقت آیا ہے کہ تم اس کو اپنی زوجیت میں قبول کر لو۔ بیٹا جو ڈگری یافتہ تھا، عہدے پر فائز ہو چکا تھا، ماں سے کہا امی جان آپ کس گوار اور جاہل لڑکی کی بات کر رہے ہیں؟ ماں خاموش ہو گئی۔ ماں کے دل کو کیا پہنچا وہ آپ کو معلوم ہوگا۔ ماں خاموش ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد بیٹے نے کہا امی یہ دیہات کے چھوٹے موٹے مکان یہ رہنے کے قابل نہیں ہیں، اس کو بیچ دو، چل کے شہر میں لیں گے۔ شہر میں آئی، ماں کیا کرتے؟ ماں کے کہن ماں نے اجازت دے دی، مکان کو بیچ دیا، شہر میں آئے، ایک مکان خریدا۔ پڑوس میں ایک لڑکی تھی جس کے ساتھ اس نے شادی کر لی۔ وہ لڑکی دکھنے میں تو خوبصورت تھی لیکن کردار و کریکٹر کے اعتبار سے خود غرض اور مطلب پرست تھی۔ شادی ہو جانے کے بعد ہی اس نے ساس کو ستانا، تکلیف دینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ شوہر کو اس کے خلاف کان بھرنے شروع کر دی۔ شوہر نے کہا یہ میری ماں ہے اور میں اپنی ماں کو چھوڑ نہیں سکتا۔ تھوڑی دن خاموش رہی، پھر اس کے بعد اس نے کہا یا تو تم اپنی ماں کے ساتھ رہو یا میرے ساتھ رہو۔ بیٹے نے حالات کو سمجھوتا کرتے ہوئے ماں کا ساتھ چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا کہ بیوی کو لے کے رہیں گے۔ اب ماں کو کہاں بھیجنا؟ تو آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ ماں کو لے جا کے اولڈ ہاؤس میں کر دیا جائے۔ تب تک اللہ نے ایک بیٹے سے نوازا تھا اس کو بھی۔ ماں پوتے کو پا کر اپنے دل کو تسلی دیتی رہی، یہاں تک کہ وہ بیٹا اپنی دادی سے اتنا مانوس ہو گیا کہ جس وقت ان دونوں نے اپنی ماں کو لے جا کے اولڈ ہاؤس میں چھوڑا، بیٹے نے کہا میں دادی کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ بہرحال ماں نے دھتکارا، بیٹے کو لے کر آ گئی۔ ادھر بیٹا ماں کو چھوڑ چکا ہے اولڈ ہاؤس میں، کار چلا رہا ہے، لیکن اس کا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے کہ میری ماں نے میری خاطر کتنی تکلیفیں برداشت کی، آج جب میں اس منزل پر پہنچا ہوں تو ماں کو کہاں چھوڑ دیا ہوں۔ اتنے میں ایک آواز اس کی بیوی کی آئی کہ بریک لگاؤ اور گاڑی کو روکو۔ تب تک گاڑی ایک ٹرک کے نیچے جا چکی تھی اور وہ عورت جو بہوک تھی وہ تو فوراً ملک عدم پہنچ گئی اور بیٹا ہاتھوں اور پیروں سے مفلوج ہو گیا، بیٹے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ یہ ہے ماں کے دل کو ٹھیس پہنچانے کا اثر کہ اللہ نے فوراً ہی عطا بتا دیا کہ تم نے ماں کو کہاں لا کے چھوڑا ہے، اولڈ ہاؤس میں، جس ماں نے تمہاری خاطر اپنی جوانی تج دی، جس ماں نے تمہاری خاطر اپنے دن و رات کو ایک کر دیا تھا، آج تم اس کو وہاں پہنچائے ہو، تم کو چین نہیں ملے گا۔ اب ماں کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے کو جو ہے میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کسی طریقے سے پتہ لگائی، بیٹے کے پاس آئی، بیٹے نے معافی مانگی، ماں نے کہا بیٹے اب ہم صرف دعا کر سکتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ لکھی ہوئی بات تھی جو مکمل ہو چکی ہے۔ آئیے یہ پہلا واقعہ۔ دوسرا واقعہ جو لوگ تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں وہ عبد المالک مجاہد کی کتاب جو دارالسلام ریاض سے نکلی ہے اس کو پڑھیں، پتہ چلے گا کہ والدین کی نافرمانی کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں کسی نہ کسی ناحیے سے دے دیتا ہے۔ آدمی یہ سوچے کہ ہم جو ہے ہمیشہ رہیں سکون میں رہیں گے، کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ سکون اگر حاصل کرنی ہے تو ماں باپ کے قدموں کے نیچے۔ اس لیے میں ان لوگوں کو مشورہ دیا کرتا ہوں کہ اگر تمہیں عبرت حاصل کرنی ہے تو سندھ باد جہازی کے واقعے کو یاد کرو۔ سندھ باد جہازی یہ افسانے کی کتاب میں ہے، لیکن اس نے جو عملی نمونہ قوم کے سامنے پیش کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بار وہ جہاز میں اپنے دو بھائیوں کے ساتھ، اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ، اپنے تین بیٹوں اور بیوی کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ اس کا جہاز بھنور سمندر کے بھنور میں پھنسا، پریشان ہو گیا۔ اس نے کیا سوچا کہ جب تک اس سمندر کو ہم جان نہیں دیں گے یہ ہمارا جہاز بھنور سے نہیں نکلے گا۔ اس نے ایک بچے کو اٹھایا ڈالا، دوسرے کو اٹھایا ڈالا، تیسرے کو اٹھایا ڈالا، اور اس کے بعد ماں پریشان ہو گئی کہ یہ تین کو تو ڈال چکا ہے، کہیں بڑھاپے میں مجھے بھی نہ ڈال دے۔ ماں کے دل میں یہ خیال آنا تھا کہ اس نے بیوی کو اٹھایا اور بیوی کو بھی سمندر کے حوالے کر دیا۔ جہاز ساحل پر لگا۔ ماں نے کہا بیٹے بڑھاپے کے عالم میں تم نے مجھے زندہ رکھا، اپنے تین بیٹوں کو اور بیوی کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ سندباد جہازی کہہ رہا امی جان آپ سمجھتی نہیں ہیں، ایک بیوی کے بجائے سینکڑوں بیویاں مل سکتی ہیں، ایک بیٹے کے بجائے سینکڑوں بیٹے مل سکتے ہیں، لیکن ماں ہوا کرتی ہے، ماں کے مرنے کے بعد پھر کوئی دوسری ماں نہیں مل سکتی، بھائی ہوا کرتا ہے، ایک بھائی کے مرنے کے بعد دوسرا بھائی نہیں مل سکتا، اس لیے میں نے اپنے بیٹوں کو بیوی کو سمندر کے حوالے کیا، ماں اور بھائی کو نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، ما جعل اللہ لرجل فی قلبین، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے جسم میں دو دل نہیں بنائے ہیں۔ یہ دو دل یہ اشارہ ہے کہ جس طریقے سے کسی انسان کے دل میں جسم میں دو دل تو ہوتے ہیں نہیں ہوتے، دو گردے ہوتے ہیں لیکن دو دل نہیں ہوتے، جس طرح کسی انسان کے جسم میں دو دل نہیں، اسی طرح کسی انسان کے دو باپ نہیں ہو سکتے، اسی طرح کسی انسان کی دو ماں نہیں ہو سکتی۔ ماں ایک ہی رہے گی، باپ ایک ہی رہے گا، لہذا باپ اور ماں کو مقام کو سمجھنا ہے تو اس واقعے کو اپنے سامنے رکھیے۔ آئیے چند ایک اور واقعات اپنے سامنے رکھتا ہوں کہ کیا سزا اللہ اس دنیا میں دے دیتا ہے ان لوگوں کو جو والدین کے دل کو دکھاتے ہیں، والدین کے دل شکنی کرتے ہیں۔ آئیے، ایک ماں حالت حمل میں تھی، شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر نے جو جائیداد چھوڑی تھی وہ اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی ایک مہینے کے بعد بیٹا پیدا ہوا، ماں نے اس بچے کی پرورش شروع کر دی اور محنت و مشقت کر کے اس کو اسکول میں داخل کرایا۔ بچے کو اللہ نے علم سے نوازنا تھا، اس کے ذہن کو علم کے لیے کھول دیا، پرائمری پاس کر لیا۔ پرائمری کے بعد ہائی اسکول میں پہنچا اور پھر ماں نے بچے کی ہمت بندھائی تو ولایت جا کر کے اس نے اعلیٰ ڈگری پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر لی۔ واپس آیا ماں کو اتنی خوشی جس کا حساب نہیں لگایا جا سکتا۔ ماں نے کہا، بیٹے اب میں یہ چاہتی ہوں کہ میری موجودگی میں تم شادی کر لو تاکہ میں بہو کو بھی دیکھ لوں۔ کہا، امی جان آپ کی رائے کیا ہے؟ کہا، ایک لڑکی میری نگاہ میں ہے، اگر تم کہو تو اس سے کر لوں۔ کہا، نہیں وہ اس سے نہیں کروں گا، میں اپنی مرضی سے شادی کروں گا۔ لڑکے نے کیا، لیکن وہ عورت آتے ہی ماں کے دکھ درد کو بھلا دی۔ بیٹا جب بھی آفس سے آتا پہلے ماں کے پاس پہنچتا، ماں کے تکلیف ماں کے دکھ درد کا سوال کرتا۔ ماں ہر بار یہی کہتی، بیٹے بہو سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ لیکن بہو اندر اندر ماں کو کیا تکلیف دے رہی تھی، ماں نے اس لیے بیٹے کو نہیں بتلایا تاکہ بیٹے کا دل رنجیدہ نہ ہو۔ یہاں تک کہ جب پیمانہ لبریز ہو گیا، بیوی نے کہا کہ اس ماں کو نہیں رکھنا ہے، یا تو مجھے رکھی۔ واقعات ایک ہی تھے، ملتے جلتے ہیں، لیکن انداز لگائیے۔ بیٹے نے ماں سے کہا، امی جان آپ جو اس گھر میں نہ رہیں۔ کہا، ٹھیک ہے بیٹے۔ ماں نے اپنا کپڑا اٹھایا، باندھا، باہر نکل گئی اور در در کی ٹھوکریں کھاتی رہی۔ کچھ دنوں کے بعد احساس ہوا کہ شاید بہو کو میری یاد آ رہی ہو، چل کے بیٹے سے بھی مل لیں۔ ماں کی ممتا مانتی نہیں تھی، واپ آئی، دروازے پر دستک دی۔ کئی بار کے آواز کے بعد جب دروازہ کھولا تو بہو نے دیکھتے ہی برس پڑی، کہا، تم نے ہمارے نیند کو خراب کر دیا ہے، تم کیوں آئی ہو؟ بیٹا اندر تھا، آیا اور کہا، امی کس لیے آئی ہیں؟ ماں نے کہا، ماں کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن دل کی آواز دل میں دب کے رہ گئی۔ فوراً ماں وہیں سے واپس ہو گئی، اور واپس ہونے کے بعد پھر اس نے کشکول گدائی ہاتھ میں لی اور گلی گلی مانگنے پھرنے لگی۔ ادھر حالت یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لڑکے کو ایک مہلک بیماری میں مبتلا کر دیا۔ چند دنوں کے بعد بیوی نے کہا کہ میں تمہاری خدمت نہیں کر سکتی، مجھے طلاق دے دو۔ شوہر نے کیا کیا، بادل ناخواستہ طلاق لکھی اور عورت کو رخصت کر دیا۔ اب اسے اپنی ماں کی یاد آئی کہ ماں ہی ہے جو میری دل جوئی کر سکتی ہے، میرے ایک دکھ درد میں میرا ساتھ دے سکتی ہے۔ ماں کی تلاش میں نکلا، کئی جگہ تلاش کیا لیکن نہیں۔ ایک دن مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا تھا، دیکھا کہ ایک عورت کشکولے گدائی لیے کھڑی ہے۔ دیکھتے ہی پہچان گیا کہ میری ماں ہے۔ ماں کے قدموں پر گر گیا، معافی مانگی۔ ماں نے کہا، بیٹے کچھ نہیں ہوا، تم گھر کو چلو۔ واپس آیا، ماں کی خدمت کی، لیکن جو بیماری اللہ نے دی تھی ماں کی دعا کے نتیجے میں وہ بیماری بھی ختم ہو گئی۔ اس طریقے سے کئی واقعات میرے بزرگ دوستو، کچھ لوگ ایسے بھی بدبخت ہوتے ہیں جو بیوی کی محبت میں اپنی ماؤں کو لے جا کے کہیں بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک شخص جس کی ماں دی تھی، بیوی نے اس شخص سے کہا کہ اس بڑھیا کو گھر میں نہیں رہنے دینا ہے۔ بیٹے نے کہا، امی بڑے بھائی کے قبر کی زیارت کے لیے تمہیں قبرستان لے چلتا ہوں تاکہ تم وہاں قبر پر بھائی کی زیارت کر لو۔ میں نے کہا، بیٹے بہت اچھی بات ہے، لے جا کے قبر پر چھوڑا اور چلا آیا۔ ایک رکشہ ڈرائیور جس نے اس واقعے کو لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کچھ عورتوں کو لے کر کے اس قبرستان میں آیا، دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت، اندھی عورت بیٹھی ہوئی ہے قبرستان پر۔ میں نے اس سے کہا، بڑی بی رات ہو رہی ہے، تم کہو تو میں تمہارے گھر چھوڑ دوں۔ بڑی بی نے کہا، بیٹے خدا تمہارا بھلا کرے، میرا بیٹا مجھ سے کہہ گیا ہے کہ میں شام کو آ کے لے جاؤں گا، وہ آ رہا ہوگا، ہو سکتا ہے کسی کام میں لگ کر دیر ہو رہی ہوگی۔ ڈرائیور واپس تو چلا گیا لیکن اس کا دل مطمئن نہیں تھا، اس کا دل گھبرایا ہوا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ اس کا بیٹا واپس نہ آئے اور اس نابینا بوڑھی عورت کو کوئی درندہ پھاڑ کے رکھ دے۔ صبح جو سب سے پہلی خبر اس کا آٹو ڈرائیور کو ملی وہ یہی تھی کہ قبرستان میں ایک بوڑھی عورت کی لاش پڑی ہوئی ہے جسے کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہے۔ وہ ڈرائیور کہتا ہے، میں فوراً رکشہ لے کے بھاگا تو دیکھا کہ وہی اندھی عورت جس کے بیٹے نے لا کر قبرستان میں چھوڑ دیا تھا، ایک بھیڑیے نے رات کی تاریکی میں اس کو پھاڑ کے کھا لیا تھا۔ ایسے بدبخت لوگ دنیا میں رہے ہیں، یاد رکھیے، کبھی پنپ نہیں سکتے، کبھی وہ کامیابی کے درجے میں نہیں آ سکتے۔ اس لیے جو لوگ بیوی کی محبت میں آ کر ماں باپ کو ٹھکرا دیتے ہیں، یہ یاد رکھیے، اللہ کی نگاہ میں بھی وہ ٹھکرا دیے جاتے ہیں۔ ان کی دنیا تنگ دستی اور پریشانی کے عالم میں رہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کا یہ معاشرہ، جو مسلم معاشرہ ہے، یہ پریشانی کے عالم میں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ماں باپ پر اپنی گھر والی کو ترجیح دے دی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بیوی بچوں کے حقوق ادا نہ کرو، لیکن ہر ایک کے جو حقوق ہیں، ماں باپ کا پہلا حق۔ اسی لیے آپ کو بتلا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الاول فالاول، الاقرب فالاقرب، الاول فالاول، الاقرب فالاقرب۔ کیا مطلب؟ سب سے پہلے جس کا حق ہے اس کا حق، اس کے بعد اس کا حق، اس کے بعد اس کا حق۔ جس کو میں اپنی زبان میں آپ لوگوں کو سمجھایا کرتا ہوں کہ پہلے ددھیال ہے، پھر ننیہال ہے، پھر سسرال ہے۔ تین رشتے ہوتے ہیں، پہلے ددھیال ہے۔ ماں باپ نہ ہوتے تو ماں نہ آتی، ماں آتی نہیں آتی۔ پہلے ددھیال کا حق ہوا، ماں آئی تو ماں کے آنے کے بعد ننیہال کا حق ہوا، اور ماں باپ کے آنے کے بعد پھر جب ہم دنیا میں آئے تو ہمارے وجود سے بیوی آئی، یہ تیسرا حق ہے۔ الاول فالاول، پہلے نمبر پر ددھیال، دوسرے نمبر پر ننیہال، تیسرے نمبر پر سسرال۔ اگر ہم نے سسرال کو فوقیت دی تو یہ سمجھ جانا کہ ہمارے لیے خیر نہیں ہے، ہم دنیا میں بھی پریشان رہیں گے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے خطرہ ہی خطرہ ہے۔ اس لیے آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سکون کی زندگی ہو، ہماری زندگی امن و شانتی کی زندگی ہو، ہم امن و سکون کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں، تو ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت، ماں باپ کی خدمت کو اپنا فرض عین سمجھیے، ماں باپ کی خدمت کے تلے میں اپنی زندگی گزاریے۔ اور آپ کو بتلا دوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ آپ کو مجبور کرتے ہیں طلاق دینے پر۔ اگر واقعی ان کا معاملہ بجا ہے تو ہم بلا جھجھک ان کے حکم کو مان لیں گے۔ آئیے آپ کو بتلاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری زوجیت میں ایک عورت ہے جس سے میں بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن میرے باپ عمر بن خطاب یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو طلاق دے دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طلاق دے دو۔ باپ کہہ رہا ہے طلاق دے دو، اس لیے کہ باپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اب اس کو آگے بڑھائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے ترکوں کو دیکھنے کے لیے مکہ آئے، حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت اسماعیل کی پہلی بیوی موجود تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر کے گھر کے حالات کو کے تعلق سے پوچھا، گزر بسر کیسے ہوتی ہے؟ کہا، بڑی تنگی سے۔ کیا کہا؟ بڑی تنگی سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اسماعیل آئیں گے تو سلام کہنا اور کہنا کہ وہ گھر کے چوکھٹ کو بدل دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، کہا، کوئی آئے تھے؟ کہا، ہے بڑے بڑے بوڑھے میاں آئے تھے، انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا کہ گھر کے چوکھٹ بدل دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، وہ میرے والد محترم تھے اور وہ تمہیں طلاق دینے کو کہہ گئے ہیں۔ حضرت اسماعیل نے اپنی بیوی کو طلاق دی، دوسری بیوی سے شادی کی۔ اتفاق سے دوسری مرتبہ بھی جب حضرت ابراہیم آئے تو حضرت اسماعیل نہیں ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر کے حالات کا سوال کیا، کہا، بڑے آرام سے گزر بسر ہو رہی ہے۔ کہا، اسماعیل آئیں گے تو کہنا، سلام کہنا اور کہنا گھر کے چوکھٹ کو بازو رکھیں۔ غور کیجئے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چوکھٹ کے بدلنے کا حکم دیا، بیٹے نے باپ کے حکم کی کو مانتے ہوئے اب فوراً بیوی کو طلاق دے دی۔ آئیے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ میری بیوی ہے، میری ماں مجھ کو مجبور کر رہی ہے کہ میں اس کو طلاق دے دوں۔ حضرت ابو الدرداء نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اس دروازے کی حفاظت کر لو، اور اگر تم چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو۔ گویا اگر تمہیں جنت کے دروازے کی حفاظت کرنا ہے تو باپ کی ماں کی بات ماننا، یہ حالات کے اعتبار سے کبھی کبھی ایسے ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے نوجوانوں، آج کے اس دور میں اگر ہم امن سکون چاہتے ہیں، ماں باپ کی دعا، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کے ساتھ احسان و سلوک، اور یہ بھی یاد رکھیے ماں باپ کی دعاؤں کا اثر، اگر آپ پڑھتے ہیں ایگزام ہال میں پہنچیں، ماں سے دعا لے کر ایگزام کے لیے جائیں، انشاءاللہ آپ کا پیپر بہت آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ تجارت کے میدان میں ہیں، ماں باپ سے مل کر دعا لے کر جائیں، آپ تجارت کے میدان میں آگے رہیں گے۔ آپ کا جو ہے اگر کسی سروس میں ہیں، آپ ماں باپ سے دعا لے کر جائیں، انشاءاللہ ہر جگہ کامیاب رہیں گے۔ آج ہمارا الٹا معاملہ ہے، ماں باپ کو ہم کسی معاملے میں پوچھتے نہیں ہیں، یہاں تک کہ اب یہ عید کا معاملہ ہے۔ عید کے موقع پر ہم نے کبھی نہیں کہا ہوگا کہ امی چلیں آپ کے لیے بھی کچھ سامان خرید دوں، آپ کچھ دلائیں مت دلائیں، لیکن اگر آپ اتنا کہہ دیں تو ماں کا دل کتنا بڑا ہو جائے گا، ماں کے دل سے کیسی دعا نکلے گی کہ میرے بیٹے نے بھی میری عید کی خوشی کے لیے مجھ سے کہا ہے کہ چل کر کے تم بھی کچھ خرید لو۔ میرے بزرگ دوستو، ضروری نہیں ہے کہ ہم خرچ ہی کریں، زبان سے ان کے دل کو موہ لیں، یہی ہمارے لیے بہت کچھ ہے۔ واقعات بہت ہیں، بہرحال آج کا خلاصہ یہ کہ آج مسلمان معیشت کے معاملے میں، معاشرت کے معاملے میں، تہذیب و کلچر کے معاملے میں پریشان ہے، اور اس پریشانی کی سب سے مین وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کی بد دعا کا اثر، ماں باپ کے دعاؤں کا نہ ملنا، یہ ہماری بدبختی کی علامت ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہر جگہ کامیاب رہیں، دنیا میں ہر جگہ کامیابی ہمارے قدم کو چومے، تو ہم ماں باپ کے قدموں کے نیچے آ جائیں، ماں باپ کی خدمت کرنا شروع کر دیں، ماں باپ کی خدمت کو فوقیت دے دیں، انشاءاللہ ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے گا اور ہم امن سکون کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، الہ العالمین، ہم مسلمانوں کو ماں باپ کے حقوق کو سمجھنے اور خوش دلی کے ساتھ ان کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، ہم مسلمانوں کی طرف سے اگر ہمارے والدین کو کوئی تکلیف ہوئی ہے، تو پہلی فرصت میں اپنے ماں باپ سے ان خطاؤں کی معافی مانگ لینے اور ان کی خدمت کر کے والدین کو اور اس کے بعد رب العالمین کو خوش کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے ہمارے درمیان مولانا عتیق الرحمٰن سراجی صاحب، جو ہم تمام کو والدین کے حقوق اور اس کی اہمیت کے تعلق سے ہمارے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتا رہے تھے کہ والدین کے کیا حقوق ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس کے ساتھ میں انہوں نے صحابہ کرام کے ادوار اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقعات ہمارے درمیان سنائے، اور اسی طریقے سے حالات حاضرہ سے کچھ واقعات جو کافی اثر انداز اور جس کو سن کر ہماری زندگیاں تبدیلی ہونی ہماری زندگی میں تبدیلی ہونی چاہیے اور اس کے مطابق ہمارے اعمال ہونے چاہیے، اور اس کا اثر وہی ہونا چاہیے جب ہماری زندگی میں ہوگا کہ ہم والدین کے ساتھ میں ویسا ہی سلوک کریں، ویسا ہی معاملہ کریں جیسا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے۔